Sasniedza dama, atkal jaunā dienā augst. Jaunek viskas spēka gados, pašā ziedu laiciņā, laiciņā. Jaunek viskas spēka gados, pašā ziedu laiciņā. Aizteicams uz kara lauku, ēgu zemi aizstāvē. Ir alīk, pēc cīņa krīt.